ma tean hästi palju, mida teada ei taha. Osa võtan omaks ja muist salgan maha. Tahaks midagi, tahaks veel ja veel. Vastu võtmast ometi tõrgu meel. Midagi veel. Läheks kuhugi, läheks veel ja veel. Ei tuleks tagasi, eksiks teel ja teel. Kõik see on mul peas, meelest ei lähe, ei lähe. Käige raiks ja vitu röögin häält tähe. Ja päe, midagi veel. Midagi veel. Yeah.